राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सरधोरा पर हुआ। राम नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन हैं, बहुत से उपाय हैं, और भगवान ने सब बताए, पर सबके बाद में सर्वगुह्यतम भूयस्मिन् मे परमं वचः, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात में परम वचन वो कहता हूँ। यत्ते हम पीयमानाः वक्षामि तामे अधिशिखरा, ऐसे मैं कहता हूँ आते कि नौवें अध्याय में मन मना भव मत भक्तो मत्यादि मांग नमस्कार मांग युक्ति महात्मा मत परायणा कहा, ऐसे ही यहाँ कहे सर्व के तुम भूयिष्णु, फिर सुन वो कहा है वह अब भूयिष्णु है भगवान, तो ऐसी बात कहता हूँ। उसमें यही कहा मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मांग नमस्कार माँ में वैसी सत्यम थी प्रतिदाने की उसी में सर्वधर्मान परिचय जब मांग एकम शरणम भज हम तो सर्व पापे विमोक्ष इच्छा मां सुचा कोई कहते कुछ, तो भगवान ने कहा मेरी माम एकम शरणम ब्रज, खास बात यह है केवल मेरे शरण हो जाए, केवल एक अनन्य भाव से। सज्जनों भगवान को याद करते हैं शरण भी होते हैं फिर भी काम नहीं होता, उसमें कसर क्या रहती है, हमारे एक शरण नहीं रहते, भगवान के शरण होते हैं और दूसरा भी काम करते हैं। ये बात तो आ जाती है कि माम आश्रित यतन थी, ये भगवान का आश्रय लेकर यतन करते हैं, तो यतन करने में अपना अभिमान रखते हैं, हम ऐसा ऐसा यतन करते हैं, उसका भी कुछ भरोसा रखते हैं उस यतन का भी, और यहाँ और भरोसा नहीं, और आस रो और बल और आस विश्वास नहीं, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आशा एक विश्वास एक ही बल एक ही आशा है, ऐसे शरण होने पर तत्काल काम होता, उसी क्षण होता है, फिर देरी नहीं लगती। रूप देवी भगवान की प्यारी भक्त थी और भगवान पर कितना विश्वास है, वे तो संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो भगवान ने भगवान को बड़ा फटकारा, अपनापन से अपनापन है ना काबू, शर्म नहीं आती है, केसों मेरे केस मेरे खुले पड़े हैं अभी तक, उनसे संधि करने जा रहे हो आप, बहुत तो अपनापन कम नहीं था। रूप जी का भगवान के साथ बहुत अनन्य भाव था, अनन्य भाव होने पर भी तीन दिन खर्चा गया उससे पहले उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, केस पकड़ के गिरा दी गई पटक दी गई सभा में, और खेसी के लिए मरे हुए कुत्ते को घसीट लिया इससे खेस लिया उसको, बड़ी दुर्दशा हुई, पीछे गई महाराज मेरी शरणागत हूँ रक्षा करो, तो पीछे कब सब सारा छोड़ दिया, पहले सारा अपना मेरे का हाथों से साड़ी पकड़ी भीष्म द्रोण आदि बैठे थे उनकी तरफ विचार किया कि इतनी सभा में ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं तो मेरी रक्षा करेंगे, ये भीष्म में भाव था, तब तक वो घसीटी अपमान की गई दुख पाई सब कुछ, परंतु जब अपने हाथों से दांतों से छोड़ दिया अब केवल जब से भगवान की अनन्य शरण हुई है, अन्य कोई आश्रय नहीं कोई आशा नहीं कोई विश्वास नहीं कोई भरोसा नहीं, अन्य की तरफ विचार दृष्टि गई नहीं केवल भगवान की तरफ, तो नख भी वर नहीं हुआ। दस हजार गज वाले गठियो गठियो दस गज थी, दस हजार हाथियों का हाथी था विश्वसन के। खेलते खेलते खेलते बस्तों का ढेर लग गया, भुजा थक गई उसकी, पर दस गज चीर नहीं कटा। सारी है सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी है नारी है, नारी है सारी है, क्या है सारी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, ये साड़ी है नारी है, नारी है साड़ी है, क्या है कोरी निकलते ये कोरी साड़ी साड़ी निकलते ढेर लग गया ढेर, इतना अंत नहीं है। कब कैसे किन भगवान की शरण हो गए आप जन्म तो हम लोग जो शरण होते हैं उसमें भगवान के शरण होते हैं, साथ में अपना पुरुषार्थ भी रखते हैं कि हम इसे जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, ऐसा उपाय कर लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे और कुछ कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, इससे हो जाएगा, ये साथ में रहते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो अनन्यता नहीं होती, अनन्य चेता सत्संग मांग स्मृति नित्य सह अन्य चेता हो जाए, अन्य आश्चर्यतेपास अनन्य भाव, अन्य की तरफ दृष्टि नहीं, और तो कोई सहारा नहीं, किंचित मात्र ही सिवाय भगवान की और कोई सहारा नहीं, ऐसा अनन्य सहारा है। उस सहारे से जो बात मिलती है वो अपने उद्योग से नहीं मिलती, अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थ नहीं मिलता, केवल भगवान की शक्ति से आता अनन्य हो जाए। जैसे हम अन्य को नहीं चाहते, अन्य की तरफ दृष्टि नहीं है, तो फिर भगवान भी मेरे अनन्य भाव से भगवान की भी दृष्टि अन्य की तरफ नहीं है, केवल मेरी तरफ। जब मैं अनन्य हो जाता हूँ, मैं अपनी तरफ किसी तरफ कभी कोई आशा विश्वास भरोसा किंचन मात्र भी नहीं रहता, तो भगवान की भी दृष्टि मेरे सिवा किंचन मात्र भी जरूरत नहीं होती। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् में, जैसे मेरे शरण होते वैसे उनका मैं भजन करता हूँ, केवल अनन्य भाव ये भगवान के पास हुआ। फिर महाराज वो तो काम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किंचन मात्र भी केवल कमी ही रहती अनन्य भाव से शरण होगा। इसमें कोई जप तप भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय का निषेध नहीं है, पर तो हमारे सहारा नहीं है, हमारे मन में सहारा भी जप से हो जाएगा, सत्संग से हो जाएगा, स्वाध्याय से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ये भीतर में भाव रहता है, ये भाव अनन्य नहीं होने देता भगवान के तरफ, अपना बल रहता है, वो जब तक रहता है तब तक दुख पड़ा पड़ता है। शरण होना निष्फल नहीं जाता, परंतु तत्काल काम हो जाए, एकदम इसी क्षण ही काम हो जाए, देरी का काम नहीं, किंचित मात्र भी काम नहीं है, वो अनन्य भाव से। द्रौपदी का प्रेम था, अपनापन था, सब कुछ था, पर जिस समय चीर खींचा गया उस समय मन में भाव था भीष्म है, द्रोण है, कृपाचारी है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी महान धर्मात्मा यहाँ बैठे हुए हैं सभा में, उसमें मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है, इतना मेरा अपमान कैसे हो सकता है। अभी जमाना कितना गिरा हुआ है, अभी कोई किसी स्त्री का ऐसे गली में, सभा तो बहुत ऊंची चीज है, गली में भी कोई भी अगर पुरुष स्त्री का तीर खींचता है उसको नग्न करना चाहता है तो हर एक आदमी उठेगा। जैसे कोई महाराज आज कोई इज्जत नहीं है, ऐसे कोई अनन्यता भाव की अपने लोगों की धर्म की निष्ठा नहीं है हम लोगों की, ऐसे न होते हुए भी स्त्री को इससे करता है तो वहाँ पर निश है, मारपीट कर देंगे तो उसको सुटा देंगे। परंतु वो सभा जिस सभा में भीषण लोग बैठे ऐसे ऐसा सारी बैठे उस सभा में कुछ नहीं, कोई नहीं बोला, तब उसकी दृष्टि सबसे हटकर केवल भगवान ही सिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसा होने पर हाथ से दांत से भी साड़ी छोड़ दी, मेरे से वो नहीं होगा। मेरे क्या बड़े बड़े बैठे उनका कोई भरोसा नहीं, किसी से नहीं हुआ। ऐसे केवल भगवान का ही आश्रय है, केवल भगवान का ही भरोसा है, उसी भरोसे पर उसी क्षण साड़ी बढ़ गई। और द्रौपदी मामूली नहीं दिखी है, दूसरा सर्व ही चकरा गया, सभा भी सब ऐसी स्थगित होगी, क्या को नहीं क्या विचार, भयभीत हो गए सब द्रौपदी। तू नहीं कर सको कोई भी, दूसरा सन दुर्योधन बड़ा बैर रखते थे, बहुत बड़ा भारी बैर, सब कुछ करते थे। द्रौपदी के ऊपर ही आग थी उनकी, द्रौपदी हंसी है वहाँ, जब दुर्योधन पानी में गिर गया है तो द्रौपदी हंसी है। मेरी वहां बड़ी भारी किचन में जलन थी, अपमान हुआ जिसका। और जब कर्ण है जो बाण मत्स्य भेदन करने के लिए धनुष उठाता है, बाण चढ़ाता है, उस स्वभाव द्रौपदी ने कह दिया कि योद्धा तो सूत पुत्र को मैं नहीं भरूंगी, मैं तो क्षत्रियों को भरूंगी, ऐसा उसने कह दिया। सभा में बड़ा अपमान हो गया कर्ण का, तो कर्ण की वो जलन थी एक, तो कर्ण के दुशासन के दुर्योधन के इनके बहुत बैर था ऐसे कर्ण से इनको लगन कर ही देना है, और उनका इतना अभद्र पड़ा सभा पर, सभा में कोई नहीं बोला। दुर्योधन का इतना बड़ा भारी होम था, इतना तेज था, कोई सुन गया बोला नहीं कोई भी। आज कोई भी इस जैसे दिगली में किस जगह ही कोई अगर सिर खेलता हो, स्त्री को नग्न करना चाहता हो, तो हर एक आदमी की भीतर खून वो भी बड़े कैसे करता है, स्त्री को सहता है। उस दबाव में ऐसे पुरुषों को रहते हुए कोई छू नहीं करता कोई भी। तो द्रौपदी भी केवल भगवान के सिवा किसी से आशा नहीं रखती, किंचित मात्र भी आशा नहीं रखती। जिस क्षण ऐसा विचार होता है अनन्य भाव, उसी क्षण सीन बढ़ जाता अनुमत चेष्टा होगी। अब कहते हैं देखो ये नौखाली का बड़ा भाई एक क्या कहे संग्राम हुआ, संग्राम क्या है दुराचार हुआ, महान एक बहुत ही अत्याचार हुआ, कहते उसमें स्त्रियों की फसीती करी गई, ऐसा करा गया, फिर भगवान प्रकट हुए तो नहीं। अरे भाई अनन्य भाव का केवल भगवान को ही पुकार है, भाव नहीं है। एक स्त्री की बात सुनी उसने भी, पुरुषों ने आकर आक्रमण किया स्त्री के ऊपर, वही भगत को भगवान को पुकारी, तो दो आदमी थे आपस में, वो स्त्री के ऊपर लपके थे, स्त्री ने भगवान याद किया, तो ये आपस में लपके, वो तो मेरी स्त्री है, वो कहते मैं हो तो, वो कहते मैं लूंगा, आपस में लड़कर मर गए, वो स्त्री बच गई आपस में। संदूप सुंदर न्याय भी ऐसा ही आता है, वही आपस मर गए। तो भाव से अनन्य होता है ना, तो उसको कुछ नहीं होता। एक भाई ने घटना सुनाई थी, वहां की बंगाल की वो अपना व्यापार के लिए दूध खरीदने के लिए गया था वहां, तो उसकी बात महाराज ने कहा कि मैं गया तो मुसलमान हिंदुओं में दंगा चल रहा था, मेरे ऊपर मुसलमान पीछे पड़े, मैं भागा वहां से, भागा भागा थाने में चला गया, थाने में हिंदू थे, उन्होंने सरोजार कहा मेरी रक्षा करो, उनका भैया हमारी मौत आ जाएगी, हमारे को मार देगी, तो हम नहीं कर सकते, तुम तुम्हारी जानो। तो वो कहता था मेरे सब, वो कहता मैं भागा टट्टी में चला गया, टट्टी में चला करके हम खड़ा रह गया और विचार किया कि हे नाथ अब कोई बचाने वाला नहीं है मेरे को, यहाँ जिसमें जिसकी शरण गया राजगी था ना, वो शरण का सब जवाब हिंदू होते हुए हो, सब जवाब देते थे हमारे को मार देंगे मुसलमान ये, तुम तो मर जाओ। वहां खड़े गए भगवान को याद किया, कोई देखा तो वहां मिला नहीं, वो आदमी भी थाने में आया गया कहाँ, मार देना नष्ट कर देना है। तो आशीर्वाद देगा, फिर टट्टी में देखा उन्होंने, टट्टी खोल करके देखा है वो गधे में खड़ा खूने में इधर कुमार के पीछे देखा, तो देख करके छोड़ चले गए। कोई भी बात नहीं करते, कुछ तू कर तू कर दिया ऐसी बात हुई। मन में ये बात ही है ना, अब आप हो सिवाय आपके कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसे एक मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में अपने भी अन्ना प्रसाद झंवर कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी का मकान था, एक मुसलमान आया भाग करके कि मेरे को भाई ये हिंदू सुने की नहीं मार दे क्या करे। उन्होंने कहा भैया हम कुछ कर नहीं सकते, तुम तुम्हारी मर्जी कर लो, तू भीतर से बताएंगे नहीं, हम तो अरे बताएंगे नहीं तब कर देंगे। तो माल गोदाम में जाकर वो छिप गया, अरे आए सब हिंदू कहाँ गए मुसलमान, कभी देख लो कहाँ गए हम, क्या है बताया नहीं। वे सब चले गए पीछे वो निकल करके मुसलमान भाग गया। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, भगवान का सहारा ले लेता है एक, किसी का भरोसा नहीं हो, कौन किसी का भरोसा दे, वो भी कैसे कह दे कि तुम यार जो हम बचा लेंगे। हिंदुओं से हिंदू बचाने के लिए भी वो मुसलमान को बचा नहीं सके, बचाने में असमर्थ हो गए। इतने वहां मगर भी बताया नहीं, मुझे खड़ा है वो छुप गया यहाँ, तो मुसलमान बच गया। तो हिंदू का मुसलमान का कारण नहीं कि मुसलमान कैसे बच गया, हिंदू कैसे बच गया, कौन कैसे बच गया, नहीं सहारा एक भगवान का है। और भगवान के सहारा कोई आ जाए भाई, इस तरह से आ जाए एक अनन्य भाव से, इस तरह से हम लोग और परमात्मा प्राप्ति के लिए अनंत भाव से हो जाए। ये ना तो आपसे होगा, मैं तो बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए साधन करते हुए तंग आ गया, ये ना तो क्या करूं मैं अपने बल से नहीं कर सकता। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हूँ हारे हो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, ये मन मेरा बस में होता नहीं, अतिशय प्रबल है बड़ा अजय है ये, हूँ हारे हो मैं तो हार गया। अब तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, भगवान ठीक करे तो होगा, ऐसे अवसर हो फिर कुछ नहीं हो सबका हो जाता। आप साहब तो भगवान की प्रबल रहते हुए भी हमारी दशा होती है, उसमें कारण है कि हम भगवान का केवल भगवान का भरोसा नहीं है, कुछ कुछ और सहारा रखते हैं। अगर वो सहारा छोड़ दे हम भीतर से ही, ये ना तो आपकी कृपा से ही होगा, फिर देखो आप सब भाव ठीक हो जाएगा। तो अनन्य भाव से शर्मा से अनन्य के लिए भगवान ने सुल्भ लिखा है गीता में, अनन्य चेता सत्संग यो मांग स्मृति, अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ क्यों रहूंगा, सब तरफ से मन हट करके, वृत्तियां हट करके, भरोसा हट करके, आशा हट करके, सब तरह से हट कर एक भगवान में लग गया, सिवाय भगवान के और मेरा कोई बल नहीं, मेरा कोई साधन नहीं है, कोई जप है, ध्यान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, सत्संग है, स्वाध्याय है, मेरा कोई नहीं, किसी से मैं नहीं बच सकता। हे नाथ आप हम सुलभ है, उसी लिए मैं सुलभ कर लेता हूँ। अन्य भाव एक मान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, कोई सहारा ना हो सिवाय भगवान, सो प्रिय वो अत्यंत प्यारा है भगवान, क्योंकि उन्हें सब अपना छोड़ छुड़ा कर केवल भगवान की शरण हो गया। सो प्रिय जाके गति न आन, कोई गति नहीं है, केवल भगवान का ही है, ऐसे अपने हृदय से जागे ना। हनुमान जी महाराज कहते हैं भक्ति के आचार्य है, हनुमान जी महाराज मामूली नहीं, बहुत पंडित है, सूर्य से पढ़े हैं, बहुत शाहकार, तो जानो नहीं कुछ भजन उपाय, मैं तो भजन उपाय को जानता नहीं महाराज, वो जानने का अभिमान नहीं है, मैं जानता हूँ कोई अभिमान नहीं, सुवर्ण जाके ऐसे मदन करे हनुमान, मैं शिव ससरा के रूप स्वाम भगवान अनन्य भाव से कुछ नहीं जानता हूँ। तो भगवान ने हनुमान जी की थोड़ा आया था जब द्रोणाचार्य लड़ने के लिए, तो उस समय क्या बोलो क्या करूँ, चंद्रमा को ले आऊ निचोड़ करके उसे अमृत ले लू उसे बचा दू सकू, ऐसे करके जाने लगे हैं। तो वो क्या बोले हैं, प्रबंधन सूत्र बल भागी, प्रबंधन चलो प्रबंधन बल सूत्र प्रबंधन सूत्र बल भागी, बल भागा मेरा बल, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, ये बल का वर्णन कर दिया कि तेरे तो आगे भी मिला। फिर वर्जी के द्वारा बन गया मधुराचार्य बूटी पहचानना मुश्किल हो गया, थोड़ा बोल भगवान बल का कुछ सारा इतिहास बताई के मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, वो बाण है कैसे चलेगा भाव था। फिर विचार किया भाई भगवान भगवान के भाई है ये, विचार कुछ नहीं आया तो बड़ा मैं चला जाऊंगा। ये भगवान के सहारा है वो भीतर में भाव भीतर वो अनन्य न होने से हनुमान जी राक्षसों की नगरी में गए, पहले वहां पर जो सीता की खबर भी नहीं गए, जो राक्षसों की नगरी में गए सब सब कुछ अपना फल कुछ नहीं है भगवान के सारा। कोई मल नहीं बड़ी बात तो कोई विघ्न बाधा नहीं हुई, सुर आई और सिंह का आई और वहाँ रंग नहीं तीन है सब तम इस तीन में कुछ नहीं बस हनुमान जी बोली बल से ही था बड़ा वो बल तीन भगवान ऐसे क्यों भगवान के बल पर नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात राम चरण सरसिज उर राखी है, राम चरण सरसिज उर राखी, राम चरण सरसिज भगवान के चरण कमला को दूसरे में रखा तो बल अपना रखा के मैं बल फैल जाऊंगा इसी से होने से राम चरण सरसिज उर राखी कहते मतलब भगवान का शरण है, और शरण होते हुए भी तो थोड़ा सा अखबार गया तो थोड़ा सा विघ्न हुआ ही कोई बल नहीं अपने पास। नारायण नारायण नारायण।